بسم الله الرحمن الرحيم. Hvad siger man før og efter man spiser og drikker? For man begynder med at spise eller drikke, siger man Bismillah, hvilket betyder, jeg begynder i Allahs navn. Når man er færdig med at spise eller drikke, siger man Alhamdulillahilladhi at'amana wa saqana wa kafana, hvilket betyder lovprisning til Allah, som gav os mad, drikke ly og dækkede vores behov. Walhamdulillahi rabbil alamin.